I saw a bangle and I make a milli. Program Trzeci Polskiego Radia. Coś mi świta. Była makenowa Jamajka, to teraz Jamajki. Ja, Michał, zaczynamy przekradać się przez ciemność nocy, jak to za moment zaśpiewa Phil, ku jasności, można powiedzieć, ku oświeceniu. Wschód słońca dzisiaj o 5.39, 27 dzień sierpnia. 70 lat temu ukazało się pierwsze wydanie Księgi Rekordów Guinnessa. O kilku rekordach zatem do 6 sobie opowiemy. Na razie niczym E.T. Go home, home by the sea. Ewa Wichrowska, Michał Żołądkowski. Dzień dobry. Shadows.

i twórczości Jimiego Hendrixa. Zatem to teraz jego interpretacja tego fenomenalnego utworu. Little Wing, czyli z Hendrixa, teraz w trójce, absolutnie bez słów. Wielkie piękno i Stevie Ray Vaughan. Thank you.

trial. It's just a turnaround and we go. Oh, well and we go. Tick-tock, I want to rock you like the 80s. Rocking isn't allowed. Tugboat Sheila is into memorabilia. Who said three is a crowd? We bet to get it on the go. Little did I know her body was warm, delicious vinyl. To your neck of the woods, I want to look a little bit. Do piątej, trójka, coś mi świta, to sprawozdanie pogodowe teraz. Dzień będzie sprzyjać podróżowaniu. Deszcz śladowo będzie się skraplać tylko dzisiaj na zachodzie, na przykład w Zielonej Górze. Poza tym sucho i słonecznie. Spora rozpiętość temperatury maksymalnej. Od 20 stopni w Suwałkach do 30 we Wrocławiu, w centrum 26, nad morzem 24. To teraz utwór, który sprawia, że na koncertach to robi się bardzo gorąco. Zresztą sami Państwo usłyszycie, jedna z najlepszych rockowych płyt lat 90. XX wieku. Premierę miała 27 sierpnia 34 lata temu. Płyta wybitna, zjawiskowa. Płyta, której zawartość to w zasadzie część mojego muzycznego DNA. Ten Pearl Jam, z niej do 6 zagrane dwa razy. Teraz, jak słychać, tym pierwszym wyborem jest Black z oklaskami. Yeah. 4 minuty do 5, Trójka Polskie Radio, Coś mi świta. Jeden z gitarzystów wszechczasów, syn emigrantów z Jugosławii, naprawdę nazywa się Aleksander nawet Żywajnowicz. On już urodził się w Kanadzie w 1953 roku, 27 sierpnia, czyli dziś kończy 72 lata. Zespół Trio Wybitne, czyli jednym słowem Rush, i jego charakterystyczne jakże brzmienie gitary. Alex Lifeson. To tak zagramy, jak jeszcze zespół był w pełnym składzie i ten zespół istniał. Fragment ich koncertu. Koncertu Rush to był Frankfurt, rok 2004, i na scenie grupa Rush. I w Trójce teraz też Animate. In my garden, just in my soul.